Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Nu skal du høre, Mads, her i fredags, der kommer jeg gående ind i det centrale København, lige omkring Rådhuspladsen, lige omkring Dagbladet Politikken, der ligger et hotel. Ud af det hotel, ligesom jeg kommer gående forbi, fredag formiddag, klokken er 9:30, der træder sådan en 6-7-8 meget sorte, velhavende mænd ud. De har alle sammen et utroligt dyrt tøj på. De har guldkæder. De har, altså, de emmer af penge. Og midt i blandt dem, der stod en mand, som jeg ikke genkendte med det samme, men som jeg havde en fornemmelse af, at det kunne være ham, så jeg gik hjem og slog ham op på nettet. Så var det Kendrick Lamar? Så var det Kendrick Lamar. Simpelthen Kendrick Lamar. Jeg var desværre ikke med til koncerten. Nej, han spillede torsdag aften i København. Du var til den? Nej, det var jeg ikke. Det var jeg ikke. Jeg sad hjemme og lyttede til noget Anne Linde, som du ved, er det, jeg plejer at lytte til. Men da jeg nu så sådan berømthed, ikke? Og jeg vidste jo, altså han havde optrådt dagen før, det havde jeg sådan på en eller anden måde fanget i sådan en eller anden nyhedsstrøm, set han var der dagen før. Så gik jeg hjem, slog ham op, og tænkte, at det er så gået glip af, hans rap-tekster. Er det noget, du normalt lytter til? Ja, jeg er meget glad for Kendrick Lamar. Jeg er helt så meget glad for meget musik, blandt andet rap. Og jeg synes, rap har haft nogle lidt hårde år. Ja. Men sidste år med Kendrick Lamars album, der skete noget rigtig godt igen. Og han var ikke den eneste gode det år, men han var sådan lavet et i særklasse godt album. Okay. Altså, jeg synes jo, han er en lidt, hvad man så må sige, en vred mand, når man lytter til. Han er meget vred, jeg bliver også, og det er jo egentlig meget fint tit at blive det, men jeg bliver også tit provokeret af at lytte til Kendrick Lamar, fordi noget af det, Kendrick Lamar synger om, er noget, jeg godt kan forstå og sætte mig ind i, og i hvert fald ikke har nogen problemer med sådan at omfavne som et synspunkt. Noget andet er også noget, der sådan er så i amerikansk kontekst identitetspolitisk, at jeg har det lidt svært med det. Men det gør ikke noget for mig. Må kunstnere meget gerne være nogen, der sådan ligesom for nakkehårene til at rejse sig, fordi de siger noget helt skørt. Og det gør de. Og det der album fra sidste år, er det så der, nu jeg skal ikke lyde som ekspert, Mads, for det ved du, jeg ikke er på området, men er det det, der hedder Damn? Ja. Ja, og på den er der en tekst, der hedder XXX. Ja, den tror jeg også, vi har spillet. Vi har nemlig været inde på den før. Vi har haft den før, da vi diskuterede det her, men jeg synes lige, at vi skal høre et minut af teksten her, hvor der kommer noget, som måske får dine og lytternes nakkehår til at rejse sig. Det er altså fra sangen XXX. Hail Mary, Jesus and Joseph, the great American flag is wrapped and dragged with explosives, composed of disorder, sons and daughters, barricaded blacks and borders, look what you taught us, it's murder on my street, your street, back streets, Wall Street, corporate offices, banks, employees and bosses with homicidal thoughts, Donald Trump's in office, we lost Barack and promised to never doubt him again, but is America honest or do we bask in sin, pass the chin, I mix it with American blood and bash your men. MS, her synger han simpelthen jo for eksempel, at jeg har homicidal thoughts, Donald Trump's in office, we lost Barack and promised to never doubt him again. Det er jo rørende. Ja, det er jo meget rørende. Vel heller ikke sådan et helt uventet synspunkt fra en sort amerikansk rapkunstner. Nej, og han er jo ikke en af dem, som Donald Trump holder mest af, fordi da han spillede for nylig ved Grammy-festen, hvor Trump faktisk var til noget af den, da fandt Trump anledning til sådan lige at være væk, mens han optrådte på scenen. Ja, de to går ikke godt i spænd. Det må vi bare være ærlige omkring. Det er ikke ham, der naturligt vil blive valgt til at spille ved hans militærparade, når den kommer, vel? Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, man vil gå udenom om Kendrick Lamar og en del andre kunstnere i USA vil også køre i en stor bu udenom til den der militære bræde. I det hele taget tror jeg, man vil nok holde den på sådan nogle marching bands og militærorkester. Efter jeg så har hørt og siddet og lyttet til Kendrick Lamar, så rent faktisk printede hans lyrics ud, så jeg kunne læse dem, så vil jeg jo sige, der er jo en meget god politisk analyse i den. Det undrer mig simpelthen ikke, at du synes det. Det er der noget om. Man kan jo sige, at Kendrick Lamar, som andre sorte kunstnere før ham, trækker grænsen mellem sort og hvid så hård op, at man må håbe, at Kendrick Lamar på et tidspunkt kigger sig selv i spejlet og ser, om der også er noget, der kunne hedde omvendt racisme, og at det måske er lige så åndssvagt, som den racisme, han er vred på. Ja, lad den ligge der. Lad den ligge der. Vi skal ikke tale mere, fordi hvis vi straks begynder at tale om andre end hans tekster, end den ene, jeg nu har læst op på, så er jeg jo lost. Lad os i stedet for huske på datoen her i dag, Mads, fordi i dag, den 4. marts, hvor vi sender, i 1931, der valgte USA at gøre den, som i dag er USA's nationalsang, nemlig Star Spangled Banner, til deres, nationalsang. Der var andre før dem, men i 1931, der vælger man altså ved en beslutning i kongressen, at den her sang, den skal være USA's nationalsang. Og lad os lige prøve at spille en lille smule af den, og den er fra en af de mest berømte afsyngninger af nationalsangen. Og vi har spillet den før, men det ligger noget tid tilbage. Det er 1991, USA er i gang med golfkrigen, der er Super Bowl, og der er pauseshow, og Whitney Houston dengang, en all-American darling på det her tidspunkt, hun kommer ind, hun er klædt i en træningsdragt, der har det amerikanske flags farver, der er åben himmel over stadion i Tampa i Florida, og amerikanske F-16, F-17 fly, tror jeg faktisk, det er på det tidspunkt, flyver henover. Lad os lige sådan høre klimaks fra den, inden vi snakker videre om sangen. Ja, det var en af de mest berømte afsynninger af den amerikanske nationalsang. Hver gang jeg hører Whitney Houston synge, så kommer jeg altid til at tænke på det her glansbillede, hun var. Hun er jo sådan, altså virkelig fra min ungdom, slår igennem i den der periode, hvor jeg vokser op, og da hun så dør 48 år gammel og i 2000, og hvornår er hun dør? 12, hun dør. Ja, det er 3-4 år siden. Ja, det kan jeg ikke lige huske, men da hun dør der, bliver fundet i sit badekar på et hotelværelse, druknet med en ske ved siden af en åben flaske champagne, og en ske ved siden af badekarret med et eller andet form for narkotikum i, og der var mange forskellige typer stoffer i hendes blod, og så videre. Det er jo sådan den der rejse, hun gennemgår i sådan et fuldstændig kollaps. Og jeg kan huske den der koncertvideo, der kom ud, hvor jeg tror, hun er på koncertturné i Australien, og ud af stand til at synge sit eget materiale. Altså, der kan man virkelig tale om sådan en meget trist demaskering af, hvad et liv, der er gået galt, kan medføre sådan i offentligheden. Og så tænker man tilbage på det her tidspunkt, hvor hun var på sit livs scene, og alt var muligt for hende. Hun ville tidlig i sit liv være model, kan jeg huske, jeg læste en gang. Og hun blev vist nok tilbudt at være med i Cosby Show, men skulle noget andet end både model og så videre. Men jeg kan ikke lade være med at... Jeg tænker altid meget på... hver gang jeg hører hende, så tænker jeg meget på, hvor urørlig og hvor uovervindelig hun virkede, da jeg var ung, og hvor trist det var til sidst at være vidne til hendes fald fra tinderne. Og så er hun jo selvfølgelig berømt ud over hendes sange også for den fantastiske rolle i filmen med Kevin Costner, der hed Bodyguard, som jo også var en kæmpe, kæmpe stor succes på det tidspunkt. Mads, hvis vi tager den der afsøgning, den der lejlighed, det behøver vi måske ikke at tale lige mere om, den der afsøgning, men det der med, at amerikanerne, de bruger deres nationalsang, de bruger den til store sportsbegivenheder, Super Bowl kan minde om, havde han sagt, en dansk landskamp, ikke sandt? Men man bruger den jo i alle mulige sammenhænge, hvor man mødes, så afsynger man den amerikanske nationalsang med dens smukke tekst, The Land of the Free and the Brave. Det er jo sådan det er jo virkelig et stærkt amerikansk fællessymbol. Ja, det er det, og den er nok modsat vores forskellige nationalsange herhjemme. Vi har jo sådan en officiel og en uofficiel, og synger mest den uofficielle, så er amerikanerne noget mere sådan ofte patriotiske omkring hele den del, der handler om nationalsangen, så man holder hånden på hjertet og rejser sig op, når man hører nationalsangen, hvilket ikke rigtig er påkrævet herhjemme, når vi spiller eller synger om vores land på med den ene eller anden tekst, så er den, altså den amerikanske, skal vi sige, den gænge, som man har fået omkring, hvordan man håndterer sin nationalsang, er, at den er mindre hyggelig end vores. Den er mere sådan et tidspunkt, hvor man synger den meget op, og det betyder også, at den også er mere politiseret, end vores nationalsang er, eller nationalsange, enten det er Kong Christian står ved Højenmads, eller der er et yndigt vand. Det er altså i dag, den 4. marts 1931, at den her sang, den blev valgt til den officielle sang. Nu er vi ved mærkedatoer, Mads, så tænker jeg, at hvis jeg nu siger den 4. marts 1995, hvad tænker du så? Jeg ved ikke, hvad skal jeg tænke? Du skal tænke på en fodboldkamp. Det gider jeg altså ikke tænke på. Okay. Det var den dag, Manchester United slog Ipswich 9-0. Den kan findes på udvalgte YouTube-medier i disse dage. Vi skal videre. En helt anden sag, Mads, som jeg lige faldt over her i dag, det er, at Bush-dynastiet måske har sådan for alvor tabt deres glans, fordi George P. Bush, som han hedder, George P. Bush, barnebarn af George H. Bush og nevø af George W. Bush, han ser ud, som om han ikke kan vinde valget som såkaldt land commissioner i delstaten Texas. Det er et stort valg. Det er en af de største politiske poster, der findes i Texas. Det ser ud til, at han ikke længere sådan kan leve på Bush-navnet. Han er valgt én gang, men det ser ud, som om i meningsmålet, at han ikke kan vinde den her gang. Er Bush-navnet simpelthen sådan out of date? Ja, men det ved jeg ikke. Det synes jeg jo egentlig, vi fik afsløret ved primærvalget i 16, hvor Jeb Bush klarer sig så utroligt dårligt og viser sig at være en meget anemisk kandidat. Allerede der ser vi jo, at der er ikke nogen sådan Bush-magi tilbage i amerikansk politik. Og det sjove var jo, at det er hos vælgerne, at magien er væk. Mm-hmm. I hele den del af Jeb Bushs valgkamp, der handlede om at skrabe penge ind til at få valgkamp for, der var der jo masser af magi, og han fik smidt donationer efter sig i begyndelsen, indtil han så afslørede, at vælgerne simpelthen ikke ville mere Bush. Ja, og han er også i øvrigt, det samme gælder George P. Bush her, han har også masser af penge, han den, der har flest penge dernede alligevel, ser det ikke ud til. Han kan vinde, han er halv hispanic, skal vi jo huske på, og så er der en sjov detalje her. Du sagde før, at Jeb Bush havde sådan en fornemmelse af, at han ikke rigtig var stærk til at føre valgkamp. Han blev kaldt low energy. Og den gode halv-hispanik her, George P. Bush, han bliver beskrevet som tranquilo. Og det betyder faktisk sådan afslappet, og han har altså det samme problem. Han læner sig sådan tilbage, mens han er op imod nutidens politikere, som er helt anderledes end ham. Det må være noget, han har arvet fra sin far. Sådan som jeg havde engang en halv kubansk kæreste, sådan som jeg husker. Okay, en halv kubansk kæreste. Sådan som jeg husker latinoer, så er der lidt mere spredt i dem, uden jeg sådan skal generalisere sådan en hel folkegruppe. Så må det ikke det er noget, han har arvet fra sin far? Det kan man tro. Mads, en anden sag vi skal ind på, det er, at den gode præsident, Trump, havde en fremragende uge, hvis nu ser det på den ene. Lad os nu tage det fremragende. Det fremragende, det var, at der kom det såkaldte forbrugerindeks ud i den her uge. Det viste, at det er på det højeste punkt siden år 2000. Altså, vi skal helt tilbage til Bill Clintons sidste tid, før forbrugertilliden var så høj. Arbejdsløsheden igen nedad. Ned, altså på noget af det laveste niveau, der nogensinde har været. Dow Jones-indekset, trods nogle op- og nedture i de sidste uger, stadigvæk enormt højt. Så kigger vi på alle de der økonomiske barometer, så ser det nogenlunde fint ud. Kigger vi endda på hans egen popularitet, altså såkaldt approval rating, så begynder han at nærme sig de 40%, efter han har ligget sådan helt nede i midten af 30'erne. Så der er sådan nogen ting, der går godt, ikke? Jo, nu er der så noget, der tyder på, at Donald Trump har mod på at tage en omgang handelskrig med EU. Mm-hmm. Så jeg tror, der er mange ude i det system, der følger meget med i markederne, og hvordan det går økonomien, som lige holder vejret de her dage, fordi ja. Man har tidligere haft handelskrig mellem EU og USA. Den sidste, den blev gennemført på vegne af, og med de helt samme motiver, som Trump har nu, på vegne af George W. Bush i sin tid, og endte med sådan et klart amerikansk nederlag. Mm-hmm. Fordi det Trump gør nu, altså at lave punktafgifter, eller true med punktafgifter på, jeg tror det er stål og aluminium, mm-hmm. Var lidt det samme, man var inde på i Bush-årene, og EU svarede igen med at udvælge varer, der især blev produceret i republikanske delstater, talte republikanerne ikke så meget, eller George Bush ikke så meget mere om at lave handelskrig. Men Trump ser ud til at være parat til at gå ret langt nu i den her omgang, og det tror jeg ikke, markedet bliver begejstret for. Nej, det han gør, det er du helt ret i, Mads, det er, at han går ind og siger, at der skal sættes særlige afgifter på import til USA af stål og aluminium, og det som EU... Og det han så tror med oveni nu, ja. Det er så biler. Biler, ja. Som han håber er en trussel, altså voldsom, at man bare vil lade den anden, punkter, de to andre punktafgifter glide ubemærket forbi. Men det vil jo ligne EU dårligt at gøre det. Og det vi kan se, at EU så til gengæld siger, at de måske vil gøre i første omgang, det er, at de vil gå efter Jack Daniels bourbon, og de vil gå efter Harley Davidson motorcykler. Så kan man ikke være mere ude efter republikanerne, end når man går efter de to mærker. De bliver væk to produceret i meget republikanske områder. Vi skal lige høre et lille klip, som jeg har fundet med Ari Fleischer. Og Ari Fleischer, han er altså tidligere talsmand, hvis ikke husker meget galt, for George W. Bush, og i dag kommentator på blandt andet Fox News, men også på Ari CNN. Fleischer er den berømte person, da George Bush sidder, og 11. september angrebet kommer. Der er det Ari Fleischer, der løber op til George Bush og fortæller ham om det, der sker. Siger til ham, at han ikke må sige noget om det. Jeg tror, alle kan huske det der klip, hvor George Bush sidder og ser meget, meget forvirret ud, og virker som en, der ikke ved, hvad han skal stille op, fordi han sidder og lytter på højtlæsning for børn. Og samtidig har han den her viden inde i sit hoved, som man kan se, fylder en hel del inde i knolden på ham. Det er Ari Fleischer. Ari Fleischer, jeg kom til at sige, at han var hos Fox News, det er faktisk kun sjældent, han er der. Han er hos CNN i stedet for. Og her skal han udtales om, hvad det er, at præsident Trump egentlig mener om det at lægge særlig told på, altså før handelskrig. Prøv at høre, hvad han siger her. I think here's what you have to realize, Neil. Let this play out. Experts hate tariffs. Markets hate tariffs. Economists hate tariffs. Donald Trump doesn't look at it that way, clearly. And I don't know who's going to ultimately be right or wrong. He looks at these issues really through the eyes of blue-collar working Americans, which is pretty unusual for a Republican president. But this could ignite inflation. Ja, det som Ari Fleischer siger her, det er, at eksperter, økonomer, markedet, de hader sådan nogle tariffer, men han ser det på en anden måde. Ifølge Fleischer, så ser Trump på det på den måde, vi kender ham fra valgkampen, nemlig, jeg står på den side, hvor amerikanske blue-collar workers, de er. Det er dem, jeg er på hold med. Det er meget præcist. Ja, og det kan også godt være, at Trump læser det her bedre end mange af de her økonomer derude og siger, herre præsident, lad være med det. For man skal jo huske, at selvom EU nu kommer efter republikansk produceret, ikke det er forkert sagt, men varer, der er produceret i distrikter, hvor der er mange republikanske vælgere, Wisconsin, det der Harley Davidson hører hjemme, og det distrikt, de laver dem i, det er et, hvor der bliver lavet, altså hvor der er mange republikanske vælgere, der især stemmer på Trump. Og hvis man ser på på Jack Daniels, hvor blev det lavet Tennessee. Henne i Tennessee. Og lidt eller Kentucky. Kentucky måske. En af de to. Ja, ja. Så er det også lidt det samme, og der kan være noget omkring det, men der er et stærkt signal i fra Trumps side at gå ud og sige, jeg vil beskytte amerikansk sværindustri. Det er jo det, man gør med den her udmelding, og derfor kan det være, at Trump simpelthen har vurderet, at det går så godt med økonomien, mm-hmm. at jeg kan godt risikere lidt overskud, eller lidt profit på handelen mellem Europa og USA på at køre den her konflikt op for at vise min egen, at jeg kæmper for deres arbejdspladser. Og det, som Trump jo også meget, meget tydeligt sagde i hele sin valgkamp i sin tid, det var, at han ville ikke acceptere, at USA år efter år efter år har et meget stort handelsskud med de fleste lande i verden, her iblandt med de europæiske lande, meget, meget stort. Så det ville han aktivt gøre noget ved. Mads, i går aftes, lørdag aften, da valgte Donald Trump modsat sidste år at deltage i sådan en særlig begivenhed, der foregår i Washington D.C. hvert år, hvor det hedder den såkaldte Gridiron Fest, den såkaldte Gridiron Aften, hvor medier de inviterer sådan ledende politikere, og helst præsidenten, hvor præsidenten skal komme og holde en såkaldt morsom tale. Det første år, der sagde han nej, for der var han i frontalkrig med medierne, men i år, der sagde han alligevel ja tak til at komme. Vi har ikke fået, Mads, vi har ikke fået nogen klip endnu fra hans tale, nej. Men vi har kunnet læse den, og det ser ret underholdende ud. Ja, det understreger, at Donald Trump kan virkelig, virkelig være morsom, når det stikker ham. Jeg holder blandt andet meget af den vittighed, hvor Donald Trump siger, at han ikke vil afvise at møde med Nordkoreas leder Kim Jong-un, og han så siger, at alt den her snak om, at det kan være svært at mødes med en galning, en bindegal statsleder, det må være Kim Jong-uns problem, ikke mit. Han siger også en anden, fordi en af dem, der inviterer, er jo New York Times, som han har ligget i frontalkrig med. Der siger han her, I'm a New York icon. You're a New York icon, and the only difference is I still own my buildings. Og det er selvfølgelig fordi, at New York Times famøst blev solgt, bygningerne blev solgt til en mexikaner, da de var i økonomisk knibe for nogle år siden. Den der middag, Gridiron middag, 133-årig tradition, startende med faktisk, at Grover Cleveland, præsidenten, blev inviteret, nægtede at komme, fordi også han havde på daværende tidspunkt et udstående med medierne. Men siden så er det sådan et sted, hvor præsidenter er kommet. Grover Cleveland var også på det her tidspunkt begyndt at blive så overvægtig, at han holdt op med at møde op i offentligheden. Grover Cleveland er blandt andet så overvægtig, at han har lidt svært ved at bevæge sig hele vejen fra sit eget kontor ned til det toilet, der er i nærheden af det ovale værelse. Så ofte ville han bare stå og urinere ud af vinduet, og han blev meget sky af at blive så tyk, som han blev til sidst, Grover Cleveland. Så han sagde i en lang periode simpelthen nej til alt, der var offentligt, fordi han ikke brød sig om, at folk skulle se, hvor stor han var blevet. Og dengang havde han den fordel, der kunne man faktisk godt være stor og tyk, uden at det sådan blev set i medierne, fordi vi går ret lang tid tilbage i historien. I dag er det en anderledes ting, hvor alting hele tiden men bliver lagt mærke til. Men dengang, man lagde nu ikke fingre imellem, når man skrev om præsidenter heller dengang, og der ville være nogen, der ville have skrevet om Grover Clevelands størrelse, så det vidste han godt. Udover præsident Trump til det her møde, så var også blandt deltagerne hans svigersøn, Jared Kushner, og datter, Ivanka. Og om Jared Kushner siger han faktisk i sin tale, we were late tonight because Jared could not get through security. Og det er jo morsomt. Det er meget morsomt. Det er ufattelig morsomt, fordi baggrunden for den historie er, at Jared Kushner lige har fået nedjusteret sin sikkerhedsgodkendelse i Det Hvide Hus, sådan at han ikke har nogen ret høj sikkerhedsclearing, hvilket er, altså den er høj, men ikke så høj, som den kan være. Jeg tror, der er 2 grader over den, han har, hvilket er meget usædvanligt, når man ser på den enorme portfolio af sager og områder, som Jared Kushner, han har fået placeret hos sig. Altså, det er bare meget morsomt, at Trump gør grin med det. Han talte også om det her kaos, der er i Det Hvide Hus, og den uge, der lige er gået, der har han jo mistet sin mangeårige hjælper, hende der hedder Hicks, Hope Hicks. Ja, der er så er så tæt på Trump, at det er hende, der sådan står og stryger hans skjorter. Og hvis man ringer til hende, vil man næsten altid fange hende i det samme lokale som Donald Trump. Hun er selv gået af, men Trump gjorde jo grin med det her med, jeg elsker kaos, sagde han i den her tale, sådan er det at være omkring mig, og det spændende er, hvem er den næste, der vil træde af? Vil det være Melania? Vil det være Stephen Miller? Han har meget selvironi i Trump, ja, når han vil. Ja, og den her tale, den kan man jo se, den blev sådan vel modtaget. En anden tale, Mads, som han holdt i den forløbende uge, som jeg synes er meget, meget interessant, hvordan den bliver dækket, fordi den siger noget om, hvordan de amerikanske medier, nogle af dem i hvert fald, er ude på et skråplan i den måde, de dækker præsidenten på. Fordi præsident Trump har en fundraiser, der er en lydoptagelse fra den, som jeg ikke har hørt, men som er blevet beskrevet i de amerikanske medier. Det er altså Donald Trump, der holder et møde med, hvor han skal fundraise penge, og der er en hel masse venligsindede mennesker i lokalet, og på et tidspunkt så kommenterer han så, at Xi Jinping, den kinesiske leder, han har fået skabt sig en virkelighed, hvor han tilsyneladende kan blive evighedsleder af Kina. Og så siger præsident Trump, det er egentlig en god idé, ja. Den kunne vi også overveje her. Jamen, han... Og så tænder, Mads, så tænder CNN af og siger, at nu bakker Trump op om en evighedspræsident i Kina, det er forfærdeligt, og han antyder, at han kunne tænke sig at blive det selv. Selvom på den lydoptagelse, som altså bliver beskrevet i andre medier, at det er helt åbenlyst, at han siger det for sjov, og alle folk i lokalet griner, mens han siger det. Ja, CNN har i deres dybe had til Donald Trump, og i deres kamp med Donald Trump, som jeg faktisk langt hen ad vejen forstår, der er de ofte nu mere og mere idiotiske at høre på. Altså, når man sådan bevidst ikke vil høre vittigheder som vittigheder og tage dem, så gør man jo i det lange løb kun sig selv til grin. Og det, jeg synes faktisk, CNN er det, der er sket med CNN i Trump-årene, er, at de er gået fra at være et respekteret medie, som alle vidste, lå sådan noget til venstre for midten i amerikansk politik, men det var fint nok, så vidste man det, sådan vidste man også, at Trump ligger noget til højre for midten i amerikansk politik. Nu synes jeg, at de har mistet så meget troværdighed, at jeg faktisk selv kan mærke, begyndt at holde op med at bruge dem sådan helt instinktivt. Så forsøger jeg andre medier, der har fyldt den rolle ud, de havde naturligt. Nu er jeg meget mere på ABC og NBC. Okay. Det sjove eller tragisk afhængig af, hvor man står hen, det er, at det har hjulpet på CNN's seertal, at iklæde sig rollen som en slags politisk parti. Trump sagde jo også, det synes jeg, han sagde, at han var blevet så grøn, Trump, at han ikke ville have så mange journalister med, når han rejste rundt i landet, fordi vi skal tænke på vores grønne fod, vores carbon footprint, som han sagde, og derfor ville der på flyet kun være plads til Sean Hannity og Lou Dobbs, som er to meget højorienterede journalister. Det synes jeg også var sjovt. For Fox News, Lou Dobbs i øvrigt i tidernes morgen, en af CNN's store værter. Præsident Trump, han havde også en anden udtalelse i den her uge, Mads, som fyldte en smule, kan vi roligt sige, fordi han under en tale, der var sådan, kom i kølvandet på al diskussionen omkring skoleskyderiet i Florida, Parkland i Florida, pludselig valgte at iscenesætte sig selv som en mulig helt. Lad os prøve at høre det her. I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon. And I think most of the people in this room would have done that too. Ja, præsidenten han siger simpelthen, Mads, at hvis jeg havde stået dernede uden for den skole, så tror jeg, jeg ville have løbet ind og reddet dem, selv hvis jeg var ubevæbnet. Alle lærer jo sådan, at man skal løbe væk fra ild. Altså, når der bliver åbnet ild, så skal man løbe væk. Men der er nogen, der er en undtagelse for. Marinesoldater, de bliver opladt i, de skal opsøge ild. Ja. Det er sådan, det er derfor, at de er de hårdeste hunde, der overhovedet findes i amerikanske militær. Og så lige Donald Trump. Han løber også mod ilden. Han vil også løbe ind, og det minder mig. Uanset om han er altså helt ubevæbnet og kun har den der bakke, han køber cheeseburgers i til at angribe med, så løber han mod ilden, og skal nok ordne det. Han vil have reddet dem. Og det minder mig om, at Trump i det hele taget er bedst til alt. Nobody knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's better. Nobody's stronger. There's nobody bigger or better at the military than I am. I love the First Amendment. Nobody loves it better than me. Nobody loves the Bible more than I do. There is nobody that respects women more than I do. Nobody builds. Jamen, det bliver jo ved i 2,5 minutter, hvor man har sammenklippet klip, hvor præsident Trump han siger, at han er bedst til et eller andet. Altså, hvad er det, der det er jo næsten skamløst, Mads, at han siger, at han ville have kastet sig ind i ilden der. Men han bliver men på den anden side, det er du da ikke overrasket over, David. Det er jo sådan noget, vi nu ved, at Donald Trump siger, når han bliver stillet i de der situationer. Jeg ved heller ikke helt, hvad det politiske rigtige svar er der. Jeg vil jo da selv håbe, at jeg ville, hvis jeg oplever noget, der er slemt, at jeg så vil gribe ind og forsøge at gøre en forskel. Så når en, der står og skyder til højre og venstre, så ved jeg nu ikke, om jeg havde mod til det. Men altså, med et eller andet sted håber man vel, at man sådan har den handlekraft, der skal til for at gøre noget, også selvom man måske ikke rigtig kan stille så meget op. I den mere seriøse ende, så var Trump også ude at sige i forlængelse af skoleskyderiet i Florida den her gang, at han argumenterede for, hvorfor det er vigtigt, at der er flere våben omkring skolen, så det bliver bakket mere op, om sådan en eller anden gal skydegal mand ikke kan komme ind. Der skal sættes flere bevæbnede vagter udenfor, der skal være skolelærer, der skal have det. Så siger han, at 99,5% af alle mass shootings, der har været i USA siden 1955, de er begået mod mennesker, der ikke havde et våben. Og derfor er det vigtigt, at man skal have et våben. Der fik vi det geniale argument, at hvis man bare kan få bevæbnet skolebørnene, og der er man ikke gået så langt endnu i hverken National Rifle Association eller i Det Hvide Hus, men det kunne jo være det næste, der er man kun gået så langt som at sige, at lærerne skal bevæbnes, men måske hvis man skal det her til livs, så skal vi ned til børnehavealderen have vores amerikanske medbrødre og søstre bevæbnet, så vi kan få gjort op med det her, fordi det er jo helt forfærdeligt. Lad os lige høre en skydegal mand, nemlig Ruslands præsident Putin. Han taler russisk her, han fortæller om, hvordan han og Rusland nu har skaffet sig et missil, der kan trænge igennem de forsvarsmekanismer, som Vesten, især USA, har. Prøv lige at lytte til den her propagandavideo et øjeblik på russisk. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас. И видео покажите, пожалуйста. Ja, han siger, der er mange, der ikke lytter, når jeg siger noget, men prøv lige at se den her video. Og så ser vi en video, Mads, hvor et missil, det dukker op, et nyt spændende missil, som præsident Trump, Putin har anskaffet sig, som vil kunne trænge igennem Vestens mekanismer. Altså et signal om øget oprustning, om at han er oppe på niveau med amerikanerne. Selvom amerikanerne har en eller anden form for missilskjold, så har han nu fundet våbnet, der kan trænge det igennem. Det er jo sådan en koldkrigssnak, vi har her. Ja, det har vi nu haft i lang tid fra russisk side. Det kan være svært at forstå, at der stadigvæk er mennesker, der tror, at Rusland er sådan en venlig sindet magt, som vi kan nå overens med. Jeg tror, den eneste måde, vi kan finde overens med russerne på, det er at sætte hårdt mod hårdt og vise dem, at vi er parat til at forsvare vores. Og med Trump fik man jo lidt en frygt for, at nu vil man pludselig opleve et USA, der vil være sådan eftergivende over for russiske interesser osv. Og derfor var jeg egentlig ret på min egen façon tilfreds, da jeg for nylig læste om den ildkamp i Syrien, hvor amerikanske styrker fuldstændig nedkæmper en større gruppe russiske lejesoldater. Fordi det glæder mig egentlig altid, når der er nogen, der ikke at alle de her lejesoldater bliver slået ihjel som sådan. Men det glæder mig nu, at der er et USA, der sætter hårdt med hårdt over for russiske aggression. Og vi kan vel godt sige her, Mads, det er noget, vi har diskuteret hundredvis af gange i det her program, og mange andre også diskuterer med god grund. Hvis Donald Trump havde indgået en aftale med Putin i valgkampen om, at Rusland skulle støtte ham, så er det svært at forstå den virkelighed, der er i dag, hvor vi kan se, at Trump går hårdere til Putin, end Obama gjorde, og vi kan se, at der er disse konflikter hele tiden på den åbne bane. Det er da meget svært at forestille sig, at de to de har en plan, der ligger et eller andet sted om, at de hænger sammen. Jeg synes, vi skal huske, at Obama var den, der begyndte alt det her. Det var Obama, der var den mest eftergivende over for russerne. Det var ham, der sagde til den russiske præsident Medvedev, at han skulle, der var valg lige nu, men efter det valg, så ville han have noget mere manøvrerum, og at man ikke, at russerne ikke skulle være så nervøse over for de signaler, der kom. Vi skal lige skyde ind, Mads. Det var en optagelse, der kom, fordi de ikke var klar over, at der var mikrofon på, da han sagde det på Barack Obama. Det var jo Mitt Romney, som vi i dag ved, havde ret, da han siger til det amerikanske publikum, der følger med i præsidentdebatten mellem ham og Obama, at det er russerne, der er vores hovedfjende i verden, og så svarer Obama ham, at 80'erne gerne vil have deres politik igen, altså underforstået, at det er latterligt at tro, at russerne udgør en fjende. Så man skal bare lige huske, i alt alle sine bekymringer over, at, at Trump og Putin finder sammen, så var Obama så forhippet på at imødekomme russerne, fordi han ville lave den her Iran-atomaftale, hvor han havde brug for, for russisk hjælp, at han er jo er gået så langt, at muligheden for sådan at, at blandt andet at annektere Krim og de operationer, der er i Donbass-regionen i dag, det er jo noget, som i den grad falder tilbage på Obamas meget letsindelige politik overfor russerne. Og hvis vi har kronologien i det her på plads, så er valget mellem Romney og Barack Obama, hvor den ordveksling, du lige talte om, fandt sted, den er tilbage i 2012 og to år efter, eller halvandet år efter faktisk, der er det så, at russerne går ind i Krim, og vi faktisk ikke gør noget. Og, til Trumps fortjeneste må vi sige, at de gange, hvor han har sådan skulle reagere på russiske aggressioner, der har han gjort det. Yes. Der er så mange, Mads, der så tit spørger både dig og mig og en mulig andre, når der nu er valg næste gang i USA. Ikke det kongresvalg, der ligger i november her i efteråret, men det rigtige valg i 2020, hvor præsident Trump i øvrigt i den forløbende uge udpegede den mand, der skal stå i spidsen for hans genvalgskampagne, der ved i hvert fald formelt set siger, at han stiller op igen. Hvem i alverden er det så, demokraterne kommer med? Og inden vi lige kommer ind på det, deprimerende diskussion, som vi skal have om det lige om et øjeblik, så lad mig lige starte med et klip fra en af dem, der sådan spiller en rolle sådan i det demokratiske bagland. Ude fra Californien, hvor han er universitetsprofessor i dag, der har vi en fyr, der hedder Robert Reich, som tilbage i Clinton-årene var arbejdsminister for Bill Clinton, og han er sådan en, der sådan ud fra sådan en venstrefløjs base, sådan forsøger at opildne amerikanerne, den amerikanske venstrefløj. Prøv at høre en lille video, de er mega populære, de her videoer, som han lægger op på nettet. Lad os prøve at høre Robert Reich her kalde til kamp. When it comes to Trump, you have three choices. Number one, you can complain. Yell, bang on the dinner table, tell your family and friends the man is a dangerous fool, explode every time you read something about him, swear every time you see him on TV, go ballistic when you listen to him or about him on the radio. Complaining may feel good, but it won't help. Your second choice, you can bury your head in the sand. Pretend he's not there. Stop reading the news. Turn off the TV and radio. No longer visit political internet sites. When family or friends bring up his name, change the subject. Burying your head in the sand may also feel good, but it certainly won't help either. You have a third choice. You can get active and make it harder for Trump to damage America. Ja, altså de to første modeller, siger Robert Reich her, det er, at du kan enten skælde ud hele dagen langt på, hvor frygtelig Donald Trump han er, eller nummer to, du kan stikke hovedet ned i jorden og glemme, at han eksisterer, eller tre, og så kommer den flotte Hollywood-musik på her, du kan gå i gang med at finde på noget, der kan betyde, at demokraterne kan komme tilbage i kampen, og så har han nogle måder, hvor han siger, at man teknisk set kan gøre det, hvorefter han faktisk ikke har et bud på, hvad der skal ske præcis, fordi virkeligheden er vel, Mads, her, hvor vi ser frem, sådan et par år før det næste præsidentvalg, at der er det ikke sådan tydeligt, hvem der har taget faklen op efter Hillary Clinton hos demokraterne. Der er i hvert fald en, der har taget faklen meget klart op. Jeg vil sige, der er et felt på sådan en, lige nu synes jeg, en 10 kandidater, som man skal lægge mærke til. Helt klart i spidsen for det felt, der befinder der sig tre personer. Det er to gamle mænd og en ældre kvinde. Og de to mænd er i min bog nok de to, der lige nu er det bedste bud, som det ser ud lige nu. Den ene, det er selvfølgelig Bernie Sanders, som for nylig blev det jo beskrevet, hvordan han er gået i gang med at se på, hvad det var, der gjorde, at han havde det vanskeligt i sidste valgkamp. Hvor var det, han havde mangler, især udenrigspolitik er et område, som Bernie Sanders håndterede ret dårligt og ikke er så hjemmevandt i, og det skulle han være eftersigende gået tilbage til skolebænken for at få læst godt op på. Han er blevet meget aktiv i de interesseorganisationer, som er vigtige, hvis man vil være demokratisk kandidat, blandt andet de store fagforeninger, som lærernes fagforening osv., og forsøger sådan at gøre noget ved det. Så der meget tyder på, at Bernie Sanders tænker meget seriøst over at stille op igen, også selvom han som 76-årig vil være i nogens øjne hindret af sin alder. Og lige efter ham, der har vi jo ham, der hele tiden mente, at han burde være stillet op, men ikke gjorde det, fordi han ved pladsen for Hillary Clinton, og det er Joe Biden, der også ser ud til at arbejde hårdt på at være Bernie Sanders udfordrer. Og så er der i skyggen af Bernie Sanders, hvis Bernie Sanders skulle trække sig, eller hvis han skal støde for scenen, så er der jo Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren, der også er en meget, meget sandsynlig kandidat, men har det problem, at hun henvender sig til de samme vælgere, som Bernie Sanders henvender sig til. Og hvis man ser de tre som hovedfavoritterne, så tror jeg, at der er nok at det, at Sanders og Elizabeth Warren appellerer til de samme vælgere, vil gøre, at det er til Joe Bidens favør, at de to sådan er der. Så jeg tror, den almindelige logik er at sige, at man kan ikke både have Warren og Sanders som spidsudfordrer. Så der er altså nogle navne der, og så længere nede på listen. Lad os lige tage dem længere nede på listen om et øjeblik, fordi kigger vi på det der, Mads, så kan vi jo sige, at grunden til, at der kun var 2-3 kandidater, var der faktisk i starten af sidste demokratiske primærvalgkamp, for udover Bernie Sanders og Hillary Clinton, var der også en periode, hvor Maryland-politikeren Martin O'Malley stillede op, men reelt var der kun 2. Det var jo fordi, dengang regnede man med, at det var en given sag, at Hillary Clinton skulle vinde. Det var næsten ligesom, når man havde en præsident, jeg der kan gentage. Jeg tror også lidt, det handler om, at Hillary Clinton aftale med Obama og kontrol over partiet var så stor, at mange fra sådan midterfeltet i det demokratiske parti blev bedt om at holde igen, eller i Joe Bidens tilfælde nok blev lidt kyst af den kontrol, hun havde over partiet, og turde ikke sådan udfordre hende, fordi hun godt vidste, at hvis der var fortrængt inde på midten, så ville det gå ud over hende, og da man så, hvor effektiv Bernie Sanders var, så var det vigtigt, at man ligesom holdt de andre for fadet, så hun havde midten for sig selv. Præcis, men hun var jo også en kandidat, der stod så stærkt i meningsmålingen på daværende tidspunkt, at det kunne virke for mange andre potentielle kandidater som et forkert valg at stille op i. Hvorimod denne her gang, der er banen helt åben. Der er jo noget deprimerende over, Mads, at de to kandidater, du nævner først, Bernie og Joe Biden, de er født i henholdsvis 1941 og 1942. Elizabeth Warren er fra 1949. Vi har altså, lad os vente med hende et øjeblik, men de to andre, de virkelig ældre mænd. Der er ikke noget John F. Kennedy og ny generation over det der. Joe Biden, skal vi jo også lige huske på, har stillet op 2 gange som præsidentkandidat med elendige resultater til følge. Sådan noget som 1-2% opbakning fik han, da han stillede op. Og alligevel så tror jeg, han selv tror, når han ser sig selv i spejlet, at han virkelig er et miskendt geni, som amerikanerne inderst inde elsker meget mere, end de har vist, når de havde chancen for at stemme på ham. Og hvis det ikke er nok, så er der også Jerry Brown fra Californien, der er ældre end de to. Han er fra, 40 eller 39. Ja, ham skal, om hvem vi skal huske at sige, Jerry Brown, altså den nuværende guvernør i Californien. Han er den ældste, der nogensinde er blevet valgt til guvernør i, men han er også den yngste, fordi han har den tidligere periode. Så han har både været valgt som den yngste, men og så mange år efter som den ældste. Man bliver ikke valgt på fortidens meritter i politik. Så det er, så man kan sige, der er nogle ældre kandidater derude. Jeg vil så sige, at der er mange unge kræfter i kandidatfeltet også. Det er bare lige nu, der er det de der, vi har nævnt, der skiller sig ud, og de er oppe i alderen. Jeg tror, der er en anden måde, som er vigtig sådan at anskue det hele på, det er, at det år, vi er i nu, 2018, bliver et helt usædvanligt afgørende år for demokraterne. Midtvejsvalget er et meget, meget vigtigt valg. Og midtvejsvalget vil få mange sådan, skal vi sige, vidtrækkende konsekvenser for det demokratiske parti. Og de er stadigvæk i en fase, hvor man sådan forsøger at finde ud af, hvad er det, der er sket. Og i lang tid havde man jo den her fase, hvor man blev ved med at sige til sig selv, Demokratisk Parti, at det må være Hillary Clintons skyld. Altså, det kan ikke være, fordi vores idéer er dårlige, og i hele den der analyse af, hvordan i alverden kunne vi tabe til den her mand, altså Donald Trump, der var der alt for mange, der som reaktion sagde, jamen grunden til, at vi kunne tabe til ham, det må være Hillary Clinton. Altså, hun var på en eller anden måde en dårligere kandidat. Nu tror jeg nok, at man er ved at være derhenne, hvor man er begyndt sådan at se på, at der også er andre strukturer, der gør sig gældende i det her. Og jeg tror, det jeg synes, man hører meget på de her mennesker, der lever af at få demokrater valgt over hele USA, er, at i lang tid tænkte man, at det handlede i valget i 2016 om turnout. At man havde ikke fået nok til at møde op for at stemme. Og i lang tid har logikken jo været det, fordi det var det i Obama-årene. I Obama-årene, der kunne man, hvis du fortalte mig, hvilket køn folk havde, hvilken alder de havde, og hvilken etnicitet de havde, med de tre faktorer, som ikke har ret meget med politik at gøre, så ville jeg i langt de fleste tilfælde kunne sige dig, hvem man stemte på. Mm. Det kunne amerikanerne også godt selv finde ud af. Og derfor betød det i Obama-årene, der betød turnout meget, fordi man skulle bare finde dem, der ligesom ramte ens kernevælgere, og så skulle man få dem til at stemme. Hvis man gjorde det, så ville man vinde valget. Og man kan sige, valg, der handler meget om at få ens kernevælgere til at møde op, og det er jo interessant i USA, fordi man har et valgsystem, hvor kun omkring halvdelen af vælgerne stemmer, og derfor betyder det utrolig meget at få sin egen ned og stemme, fordi der er så mange at tage af. Der gik man så mindre op i hele den del, der handler om at udvikle politik og overtale andre til at høre ens politiske budskab. Så man havde sådan en, på amerikansk, den her debat mellem turnout and persuasion. Altså, skulle vi gå op i at overtale folk til at stemme på os, eller skulle vi bare finde ud af, hvem alle der vores kernevælgere, og så bare få dem ned og stemme, og så arbejde benhårdt på det. Og nu tror jeg, altså den måde, man har færdiganalyseret og lavet det her ligesyn efter 2016-valget, og efter man sådan er kommet så over chokket, at Donald Trump er præsident, og det er han også hver dag, man vågner op, at man så har indset, at måske skal man også arbejde på det der med at overtale vælgeren til, at ens idéer er de rigtige. Og at det kan godt være, at der var problemer ved Hillary Clinton som kandidat, men problemet ikke var Hillary Clinton selv, nok i lige så høj grad Hillary Clintons politik, og at man i det omfang, man forsøgte at sælge den, ikke var god nok til at overbevise folk om, at hendes politik også var den rigtige politik. Og så skal man jo også huske, når man analyserer det der valg, og man skal ikke gøre det til en hvile, noget man skal hvile på selvfølgelig, men man skal huske på, at Hillary Clinton jo rent faktisk fik flere stemmer, og derved større opbakning fra amerikanerne, end Donald Trump fik, og Mads. Men det er jo et dårligt argument, nej, Mads, fordi det er, man har... Jamen det er det jo ikke, fordi man er jo nødt til at kigge på, når man har tabt eller vundet et valg, også for mange stemte rent faktisk på dig. Og det betyder jo, at man kan ikke sige, at valget i 2016 var en entydig fejl. Hillary Clinton og hendes idéer. Men det er jo turnout-argumentet, du kommer med. Ja. Fordi man fik jo turnout de steder, hvor man så vandt. Mm-hmm. Og det fik man i Californien og en masse andre steder. Og så vinder man meget stort, for der bor flere mennesker i USA's tætbefolkede områder. Mm-hmm. Og så vil demokraterne kunne få flere valg man til, hvor man vinder med flere millioner i den. Men systemet er nu engang sådan indrettet, at man har lavet et system, hvor man favoriserer tyndbefolkede områder for at bevare USA som sammenhængende demokratisk land. Men anden halvdel af valgresultatet var jo, udover det med, at Hillary Clinton jo rent faktisk fik flere stemmer, og derfor faktisk jo fik opbakning fra flere amerikanere. Det man er nødt til at tænke på, at man har ikke fået ordentligt ind på kassen, man fik faktisk flere. Så er der den anden halvdel, du selvfølgelig har ret i, det system, amerikanerne har. Selv hvis du kigger på det, så kan man sige, havde det lykkedes Hillary at flytte 80.000 stemmer i de afgørende svingstater, så havde hun vundet. Så der er jo ikke sådan, det var jo ikke sådan, ligesom da Reagan vinder i 1984, han har fejret modstanderne af banen. Det var stadigvæk tæt. Det betyder, at der er noget at køre efter. Men hvis man efter en fodboldkamp går ud og siger, hvis nu den, der har fået flest indkast, havde vundet, så havde vi vundet kampen. så vil den anden jo sige, at det er dem, der får flest mål, der vinder. Og det gjorde vi, så vi vandt kampen. Men der er forskel på at demokraterne jo nødt til at vende sig til, at man må ligesom følge de spilleregler, der er for, hvordan man vinder et amerikansk valg. Og så dur det der argument ikke ret godt. Altså, og derfor skal man sige, hvis demokraterne skal tilbage, så skal de jo arbejde med at udvikle en politik, som piller nogle af de fra, der stemte på Donald Trump. Ja. Og på en eller anden måde fører valgkamp målrettet mod at overbevise dem om, at de står for den rigtige politik, og ikke bare, at de demografisk set er dem, der er flest, og så skal vi få dem ned for at stemme, for så tror jeg, de kan blive meget skuffet igen. Selvfølgelig. Min pointe er egentlig bare, at der er forskel på, at man har tabt meget stort, og så på, at man har tabt meget snært, når man skal analysere sin næste mulighed. Det, der er interessant ved det kongresvalg, som du nævnte, Mads, som er meget, meget vigtigt, der kommer efter, og det er, at meningsmålingerne ser ud til, at det vil give en ordentlig sejr til demokraterne i forhold til repræsentanternes hus. De vil også få et pænt valg til senatet, muligvis ikke så godt, som de håber, men ganske pænt. Det er sådan billedet, der er på det. Så det vil sige, det kan meget vel være sådan, at når vi kommer over til november måned, så har vi fået en situation, hvor demokraterne enten er i kontrol af repræsentanternes hus med al sandsynlighed, men måske også mindre sandsynligt over i senatet. Hvis det sker, så skal præsident Trump pludselig til at samarbejde mere med demokraterne. Her er en interessant pointe fra et interview, der er i Financial Times her i weekenden med Chris Ruddy. Og Chris Ruddy, han er leder, stifter, chef for det magasin, der hedder Newsmax, som er et tidsskrift i USA, der meget tidligt holdt med Donald Trump. Han har kendt Donald Trump igennem 30 år, og han siger i det her interview på et tidspunkt, at det ikke er noget særligt problem, hvis Donald Trump lige pludselig skal arbejde sammen med demokraterne. Fordi, som han siger, hvis demokraterne vinder repræsentanternes hus, så bliver det meget nemt for Donald Trump, fordi så skal han bare finde frem til sin indre demokrat, siger han. For i virkelighedens verden, siger Mark Ruddy, hans nære ven gennem 30 år, så er Donald Trump bare en pragmatisk politiker, der sagtens kan samarbejde med demokraterne. Jeg tror slet ikke, at Trump sådan har et ideologisk kompas. Så jeg tror ikke, han går så meget op i, om man er demokrat eller republikaner, når det kommer til stykket. Men jeg tror, Trump bliver jo en spændende faktor til det her midtvejsvalg. Vi ved, hvis vi ser på de sidste midtvejsvalg, hvor præsidenten ikke har været på stemmesedlen, det vil sige midtvejsvalget i 14 med Obama, midtvejsvalget i 10 med Obama og tilbage i Bush-årene, midtvejsvalget i 6 med Bush, at der spillede præsidentens manglende tilstedeværelse på stemmesedlen en meget negativ rolle for dem. Og det kan også ske nu for Donald Trump. Ser man så lidt på, hvordan kortet ser ud, hvad er det for nogle senatsæder, der er på valg, så må man sige, at det her senatsvalg, der er jo, jeg tror, 26 pladser til senatet på valg, der er det meget svært at se demokraterne klare sig så godt, som de egentlig burde, hvis du ser på alle mulige andre parametre lige nu. I repræsentanternes hus, så tror jeg også, det bliver svært for dem at samle alt det op, som de håber at samle op. Men derimod tror jeg, at demokraternes store sejr kan komme til delstatsvalgene. Altså, jeg tror, de kan samle altså 6, 7, 8, 9 guvernørposter op i USA uden problemer. Vinde mange delstatsparlamenter. Man skal huske, at se på senatsvalget, så er der 10 senatspladser, der er demokratiske, der skal forsvares i delstater, hvor Trump vandt i 2016. Og det kan godt være, at man bliver overrasket der. Så hvis demokraterne går ud og sælger det her midtvejsvalg som, at vi har succes, hvis vi vinder føderalt, og hvis vi vinder begge kammers føderalt, hvad sker der så, hvis det ikke lykkes for dem? Så vil de jo virkelig være i krise. Og politik handler meget om, hvordan man sådan iscenesætter sig selv. Hvis man derimod går ud og ser på USA som en nation, der også er noget andet end en ledet føderalt, men også er ledet af nationens 50 delstatsparlamenter og 50 guvernører, så kan man derude få en sejr, der er så stor, at man kan tilrettelægge en større demokratisk kontrol af USA. Og det er jo der kimen til den republikanske sejr i sin tid blev vundet ved, at de vandt delstaterne. Og det gjorde så, det gav dem det udgangspunkt, at de kunne fylde så meget i føderal politik, som de har gjort igennem mange, mange år nu, republikanerne. Og nu for første gang står demokraterne for en god mulighed for at få et rigtig godt, en række rigtig gode delstatsvalg. Og det tror jeg, de vil få. Jeg vil blive overrasket, hvis de ikke sejrer rigtig stort her. Men jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis de bliver langt hen ad vejen skuffet over det føderale resultat. Jeg tror her til sidst, Mads, at jeg har meget svært ved at forestille mig, at Joe Biden eller Bernie Sanders ender som demokraternes præsidentkandidat. Vi skal huske, vi er 2 år før. Det svarer til, at vi i 1992, hvor Bill Clinton bliver præsidentkandidat, gik tilbage til 1990 og talte om, hvem der måske kunne blive deres præsidentkandidat 2 år senere. Det er meget svært at vide. Jeg har det bare meget svært ved at forestille mig, at amerikanerne på demokratisk side virkelig synes, at det er spændende, når det kommer til stykket, at skulle vælge mellem 2 så ældre herrer. Men det må vi se. Det tror jeg, du har ret i. Jeg har nogle helt andre favoritter end dem, men det må vi vende tilbage til en dag, hvor vi har, hvor vi har bedre tid. Det er bare de ældre i partiet, der stadigvæk fylder, og jeg tror først, de yngre kræfter rigtig kommer af stallen, når vi kommer tættere på valget. For denne gang. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.